Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester lövésze itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Fuchs Péter és Puzsér Robert köszönt titeket a mai napon, május 2-án, anyák napján. Először is hadd köszöntjük az édesanyákat szívünk minden melegével, és rögtön ezt követően hirtelen térjünk is a mai témára, mely a 10, mi szerintünk legjelentősebb hőst tartalmazza a filmek világából. Ugye a filmek, azok nagyon szeretik a hősöket, mi pedig nagyon szeretjük a filmeket és a hősöket, a hősök pedig egyáltalán nem foglalkoznak velünk, mivel hogy ők hősök, nekik sokkal, de sokkal nagyobb küldetésük van a világban, sem mint hogy velünk foglalkozzanak, mi vagyunk őértük, nem pedig ők miértünk. Ez a hősöknek a lényege. Minden más karakter minket szolgál ki, a hős az viszont önmagában való, és annak érdekében, hogy mi imádhassuk. Mi rögtön vitatkoznék veled, miért csak moziban volnának hősök. Én azt hiszem, hogy majdnem 2000 évvel ezelőtt ugyanúgy voltak hősök mondjuk a teposzokban, és mindenki Achillész akart lenni, nem pedig annak a kis homokos segédje Patroklosz. Úgyhogy a hősök azok mindig így központi szerepet töltöttek, hát most valljuk be a fiúk életében, ugyanis mi mind a ketten fiúk vagyunk, és most fiúhősökről fogunk beszélni. Leginkább. Ez a bocsánat, olyan hősökről fogunk beszélni, akik a fiúknak hősök, és nem is akármilyen hősök. Ugye rengetegféle filmhős van, mi elsősorban akcióhősöket szedtünk elő, illetve még valami, olyan hősöket szedtünk elő, amelyek a 80-as években voltak elsősorban hősök, amikor mi kisgyerekként rangáltunk a fakarddal és a fagépisztollyal, és akartunk lenni. Jó, ennek nagyon sok verziója van, nem mindegyik hősünk azáltal lett hős, hogy meghordította a gonosz birodalmát, és megdicsőd. Nem mindegyik az akciózás által lett hős. Nem mindegyik akciózás által lett hős, de ezek olyan személyek, akik most a következő 2 órában tárgyalva lesznek, akik számunkra hősök. Tehát amikor mi hősöket kerestünk, őket találtuk. Tehát ha megnézzük majd a kedves hallgatók a listát, látják, hogy nincsenek benne olyan karakterek, akik mondjuk 1-2 évvel ezelőtt jelentek meg a filmvásznon. Legyenek benne a 20 év múlva esedékes rádióműsorban azok a karakterek, igen, akik most jelentek meg 2 éve, ne arra gudjá. Igen, de nekünk, akik most potenciálisan hősök tudnánk lenni, nekünk ők voltak a példaképeink. Hát ők azok a hősök, akik kiállták az időnek a próbáját, hogy így fogalmazzak. Ők azok a hősök, amelyek a mi számunkra a leginkább méltóak a rajongásra, valamely tulajdonságuknál fogva. Valamely tulajdonságuk kiemeli őket a tömegből. És hát nem szuperhősökről beszélünk, mert szeretjük komolyan venni a hőseinket, a szuperhősöket pedig elég nehéz komolyan venni. Nem elsősorban azért, mert kívül hordják az alsónadrágjukat, hanem mert mindenféle olyan nevetséges tulajdonságokkal hencegnek, amelyek elsősorban a képregények lapjai működnek, a valóságban elég nehéz adaptálni őket. Ezek a hősök, a mi hőseink, a mai hősök, azok valóságosak. Olyan hősök, akik lehetnének körülöttünk. Mozi hősök, ezt azért kössük ki, és a képregény hősöket is megvédeném annyiban, hogy vannak béna képregény hősök, elnézést a béna szóért, vannak sztereotípikus képregény hősök, akik valóban kívül hullják a sogatyájukat, de vannak olyan képregény hősök, akik nagyon összetettek és jól vannak kitalálva. Majd látni fogják a kedves hallgatók a listából, hogy a mi hőseink is ilyen jól kitalált hősök, tehát ezek nem egy-két vonalon megrajzolt karakterek, hanem olyanok, akiket csak a mozi tudott volna megteremteni. Tehát biztos a képregény is nagyon jó hősöket csinált volna belőlük, sőt van olyan, aki volt képregényben is, előtte és utána is, miután moziban szerepelt, de mégis ezek a hagyományos mozi hősök, tehát hogyha nincs a mozgókép, akkor színházban mondjuk nem működtek volna. Szóval ezek azok a hősök, amelyek a mi számunkra a legvonzóbbak, a legkomplexebbek, a legkövetendőbbek, ők valamilyen jellemvonását az embernek felerősítve hordozzák. Tehát az embernek rengeteg komponense van. Van a bátorsága, van a gátlástalansága, van a kíváncsisága, van a kreativitása. Hát van az a hosszú lista, amit a irodalomórán kellett felsorolni, Toldi Miklós jó szívű erős. Tehát igen, hogy igen, sok igen, ilyen jelző igen. van. Hát igen, vannak ezek az eposzi, úgynevezett igen, eposzi igen. jelzők. Az is, az egy külön műfaj. A leleményes Odüsszeusz, stb. Teljesen műhéra. Igen, na most itt mindegyik hősünk valamely tulajdonságnak a maximumát hozza. Igen. Tehát ugye a mindegyik hősnél majd igyekezni fogunk megemlíteni, vagy utalni arra, hogy melyik az a jellemvonása ennek a bizonyos hősnek, amely jellemvonás kiemeli őt, akár a tömegből, akár a többi hős közül. Szóval a hősök hősei, a legnagyobb hősök mi szerintünk, az a top 10-es lista következik, amely a mi számunkra legkövetendőbb, legiridlésre méltóbb, legcsodálatosabb hősöket tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Ez pedig nem más, mint Tony Montana, vagyis a sebb helyes arcú. Mocskos szaralak vagy. Nem tudom, miről beszélsz. Nagyon is jól tudod, miről beszélek, te rohadt szemétláda. Na mondd, mi bajod van velem? Tudod, mi az, hogy háza, Frank? Disznó, aki nem jár egyenes úton. Te is olyan vagy, Frank. Ugyan, Tony, mi a lóf***t csináltam én neked? Én karoltalak fel. Ja, volt egy kis nézeteltérésünk, nem nagy dolog. De az elején én voltam az, akitől lehetőséget kaptál. És én meg is háláltam. Persze igyekeztem jól járni, de soha nem b***talak át, Frank. Soha. De te, aki nem tartja meg a szavát. A szarházi. Mel, csinálj valamit, légy szíves. Ezt a meccset neked kell lejátszanod, Frank. Oké. Igen, Tony. Hibáztam. Adj nekem még egy lehetőséget, jó, Tony? Hadd tegyem jóvá. Kérlek. Én... Ha adsz nekem még egy lehetőséget, kapsz tőlem 10 millió dollár, Tony. Hallod? 10 millió dollár. Ott van a spanyolországi bankomban a pénzem. Oda megyünk együtt, oda repülünk, és az egész a tiéd. Oké, Tony. 10 millió dollár. Oké, Tony. Ha? Kérlek, Tony. Elvira. Elvira, neked Elvira kell, ugye? Neked adom, és lelépek, eltűnök. Az életben nem fogsz többé látni, kérlek, Tony, nem akarok meghalni. Én soha nem öltem meg senkit, soha. Nem, te soha sem öltél meg senkit. Így igaz. Mindig másokkal végeztetted el a piszkos munkát. Jaj, Tony, ne! Állj fel, te állat! Állj fel! Állj fel. Nem, kérlek, ne ölj meg. Én nem öllek meg. Köszönöm, meghálálom. Állj fel. Köszönöm. Manolo. Igen? Intézd el helyettem. Ne. Tony Montana páratlan. És kevéssé ismert? Hú, szerintem meg nagyon, csak... Nem a, hogy mondjam, ő egy kulthős. Igen, de ő... kult moziból jön, amit kevesen láttak, tehát nem lehet egy kicsit a életéről beszélnünk. Igen, na most Tony Montana az minden idők legbámulatosabb bűnöző karrierjét futja be a filmvászon. Mint kubai drogbáró. Igen, igazából pár év alatt egy késes utcai sutyóból Miami első számú kábítószer forgalmazójává küzdi fel magát, és onnan zuhan alá szintén hónapok alatt, tehát ugye olyan villámkarrier, ő az, aki a világot akarja, nincsen fék, egy olyan autót vezet, amiben nincsen fék, de kuplunk sincsen, hanem három darab gázpedál van, és a hármat ő, bár csak két lába van, egyszerre tudja tolni. Elképesztő. Tehát, hogy egy olyan figuráról beszélünk, aki nem ismeri a gátlásokat, nincsen rá fékező hatással semmi, átmegy a közfalon. Olyan, amikor, hát az milyen az a jelenet, amikor a bolíviaiak azok a fejéhez tartják azt a láncfűrészt, amivel előtte szétfűrészelik a haverjának a fejét. Súlyos hibát követte el. Kolumbiaiak. Nem mindegy. Igen, tényleg a kolumbiaiak. Így van. Kolumbiai nyakkendő, ugye? Igen. És ő meg csak arcon köpi a nyomorultat, igen. És azt mondja, hogy te szemét állat. Tehát ilyen, hogy mondjam, az a igazából... Egy cool guy. Sutyó power. Uh-huh. Ezt a kifejezést lehet a Tony Montanával kapcsolatban mondani. Uh-huh. Szerintem arról van szó, hogy őt azért nem érdekli, ha megölik, mert annyira primitív, hogy föl se fogja, mi a halál. Vagy nem tudom. Tehát nem tudom, hát, mintha nem lenne veszélyérzete. Tehát amikor ott az elején előadja az amerikai bevándorlás hivatalnak, hogy honnét jött, akkor ő nyilvánvalóan hazudik. Valószínűleg jól megjárt a Castro börtönét. Tehát, és ugye mondja is, hogy többet nem menne vissza. Sokat próbált az ember, azt hiszem, ezt így hívják, de mégis szimpatikus tud lenni. Ugye az nagyon nehéz dolog így rendezési szempontból is, hogy szimpatikussá tenni egy rossz fiút. Ő az igazi rossz fiú. Tehát, ha van a 80-as évek kiméjének rossz fiúja, akkor de nem csak a 80-as éveknek, igazából Tony Montanával nőttünk föl, úgyhogy nem is nagyon tudtunk róla. Tehát volt egy ilyen karakter az amerikai filmben, amiről hát itt talán átszivárgott a film, meg néhányan látták, de nem volt neki olyan nagy hívre és csapva, mint sok másik úgynevezett hollywoodi blockbusternek, de mindannyian ismerjük egy kicsit Tony Montanát. Tehát ez a sablonos hát ilyen crime boss, tehát ilyen, ilyen maffia főnök történet, az ő igazából. Tehát és igazából az az érdekes, hogy a... Semmiből jött, semmibe megy el. A maffia főnök, Al Pacino maffia főnök portfóliójának van két oldala. Uh-huh. Az egyik oldala az a Michael Corleone, igen, a másik, igen, oldala pedig Tony Montana. Igen. És mindenben az ellentéte. Tehát amíg az egy hideg, kegyetlen, félelmetes árnyék, uh-huh, addig Tony Montana pedig egy szenvedélyes latinó állat. Uh-huh. Tehát minden tekintetben az ellentéte. A Tony Montana igazából sokáig azt is hihetnénk akár róla, hogy pszichopata, és aztán kiderül, hogy bizony vannak szabályok, amelyeket érvényesnek. Igen, következetes a srác maradjunk. Igen. Például, amikor azt lehet mondani, hogy ő egy ilyen old school bűnöző. Így van. Tehát, tulajdonképpen az filmben... Alejandro Sosával való, igen, összecsapása az ott van bukásra ítélve, hogy hát egyrészt nem hajlandó elvégezni a melót, amivel megbízzák, mert ahhoz a gyerekeket kéne kicsinálni. Hát nőt és gyereket soha, ugye Leon a profilban van ez a mondat, erre a filmre ugyanúgy igaz, hogy tehát neki van nagyon kemény határai vannak, és ő ezt ugye el is mondja egy nagy monológiában, hogy hát én vagyok a régi típusú bűnöző, és ugye rengeteg ilyen film van, ahol előjön ez a ellentét, hogy a fiatalok, akik általában ilyen rémítően is néznek ki, azok mindig sokkal hülyébbek, sokkal kellemetlenebbek, tehát ők azok, akik egy igazi káoszt fognak hozni a világba, ő bezzeg még a rend, tehát örüljünk, hogy ő van, mert akkor még ez a őrületes káosz vissza van tartva. Tehát ő igazából egy hős, ő megment minket a szörnyűségtől. Ami hát kérdés, hogy mennyire igaz? Tony Montana megmásíthatatlan szabályok között játszik, amikhez a legkövetkezetesebben tartja magát, és ott aztán nincsen pardon. Úgyhogy ilyen, néhány ilyen szabály. A főnökhöz hűséges vagyok, el nem árulom. Ez egy alaphelyzet. Uh-huh. A szavamat mindig állom. Uh-huh. A kommunistákra halál. Igen. Nőket és gyerekeket nem gyilkolok. Aki elárul, halott. Aki nem teljesíti a parancsomat, halott. Aki megzsarol, halott. Minden főnök álma. Jó, hát igen. És aki nincsen belefoglalva a szabályokba, az egy tereptárgy. Uh-huh. És azt Tony vagy elsöpri, vagy megkerüli. Nincsen tekintettel semmire. És még fontos egyébként megemlíteni Tonynak a kokainhoz fűződő, meglehetősen meghitt viszonyát. Amikor a végén abban a kokain hegybe bukik bele, az csodálatos. Az az igazság, hogy az Al Pacinónak van egy kizárólag Tony Montanára alkalmazott arc kifejezése. Ez a büdös, szemét, rohadt, suttyó állat, amit soha az egész karrierje során egyetlen egyszer nem alkalmazott, senki másra vonatkozóan. Igen, kokaintól púderezett arccal süped bele a székébe. És valamilyen arc kifejezés, hogy szemét, rohadék, a kicsinálat titeket. És tudjuk, hogy 3 percen belül egy gépfegyverrel le fogja mészárolni a 100 kolombiai támadóból a 97-et, hogy aztán a maradék 3 elintézőt. Jó, hát az utolsó jelenet, az aki látta, annak beégett a bizonyos értelemben az amerikai self-made mennek, vagy a ilyen western hősnek, mert ő tulajdonképpen egy ilyen rossz fiú a westernből, aki valójában jó fiú. A maximális, igen, neoliberalizmus, igen, a maximális szabad kapitalizmus, igen, és ennek a hőse Tony Montana, ahol minden játszik. Ahol nincsenek állami korlátok, és amikor nézi a tévét. Pénzeszacskókat. A pénzeszacskók, vagy amikor, igen, nézi a tévét az úszó, mert a saját kis jacuzziából, és ott magyarázzák az állami invenciókat, igen, és ő mondja, itt tudtok ti szemetek. És meg azt mondja a bemondóra, sose néztetek bele a puskacsőbe. Igazából, hogy mondjam, Tony igazából tényleg mindent magának köszönhet. A jó és a rossz értelemben egyaránt. És mondom, fontos egyébként a kokainhoz fűződő viszonyát megemlíteni, mert Tony Montana az maga a kokainreaktor. Tehát, hogy ő, amikor még életében nem látott kokaint, már akkor olyan volt az egész sávó, mintha be lenne kokainozva. Mert ő egy olyan, tehát a jelleméből fakadóan, tehát ez a tökéletes párosítás Tony Montana és a kokain. Én ezt úgy fejezném ki, hogy ilyen balkáni temperamentum, tehát az a gyerünk neki bele, csináljuk, támadás, nem kell sokat gondolkozni, vessük be magunkat a közepébe. Na és Alejandro Sosa, aki egy egyszerűen magasabb szint, Tony Montana hát a magasabb gyilkos szintje. Igen, ő az, aki... Mondták, hogy Angliában végzett ugye egyetemet. Cambridge-ben tanult, stb. Ezt képest Tony Montana valószínűleg általános sem fejezte be, tehát pontosan az ellentéte, és sokkal félelmetesebb, és ő az igazi szemét, tehát igazi gonosz a filmben. Meg kell, hogy mondjam, hogy ha a legjobb gangster filmet kéne megemlítenem, akkor az a sebb helyes arcú lenne. Pályázik rá. És hát hogy is fogalmazzak, nem merném kijelenteni azt, hogy a sebb helyes arcú olyan, mint az alvilág, mert nem ismerem olyan jól az alvilágot. Szenes egy jelent. Valamit viszont tudok, hogy semmi nem hasonlít jobban az alvilágra, mint a Sebb helyes arcú című film, és senki nem hasonlít jobban egy valódi húsvér alvilági keresztapára, mint maga Tony Montana Al Pacino játékával. A tizedik helyezettünk a legnagyobb alázattal hajtjuk meg a fejünket Tony Montana nagysága előtt. A kilencedik helyezett mai listánkon Rocky Balboa. 80-as évek eszenciája. Hát igen. Szintén. Hát szintén egy self-made man-ről beszélünk. Pontosan ez a lényege Rocky. Aki azonban abban nagyon is különbözik Tony Montanától, hogy két embernek azért nagyon sok mindent köszönhet. Az egyik az a felesége, Adrian, a másik az pedig a mestere Mickey. Tiszta erőből, hallod? Tiszta erőből! Ez ott jól van. De még nem hallottam a gongot. Oké. Jól van, így tovább. Tiszta erőből. Ez az élénkebben. Lásd magad előtt azt a barmot. Lásd, ahogy kiütöd. Ez szép, ez nagyon szép. Ide! Gyere ide, Rocky, felkészültél-e, mi az? Apollo nem tudja, mi vár rá, eltaposod őt, mint valami bulldozer! Egy olasz bulldozer! Figyelj, kölyök, nagyon is jól tudom, mit érzel a meccsel kapcsolatban. Mert egyszer én is voltam fiatal. Mondok én neked valamit. Ha te nem lennél itt, én valószínűleg már nem is élnék. A tény, hogy itt vagy és ilyen jól csinálod, az adja nekem, hogy is hívják, motivációt az életben maradáshoz. Mert szerintem mindenki meghal, ha már nem akar élni tovább. A természet okosabb, mint hinnénk. Apránként elveszítjük a barátainkat, elvesztünk mindent. Egyre csak veszítünk, és akkor azt mondjuk, hogy mi a fenének élek én még a földön, nincs értelme tovább. Tudod, kölyök, nekem te adod meg az értelmét. Én életben maradok, és figyelem, ahogy befut. És nem hagylak el, amíg be nem következik. Mert amikor elhagylak, nem csak bunyózni tudsz majd, de a ringen kívül is képes leszel megvédeni magad. Jó lesz így? Jó lesz. Oké. Hoztam neked egy kis ajándékot. Miki, nem kellett volna. Várj egy pillanat. De tényleg, nem. Na, nézd ide. Látod? Ez a legkedvesebb holmim az egész világon. Ezt még Rocky Marciano adta nekem. Ez volt az ő kabalája, tudod? És én most neked adom. Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak, és úgy érzed, mint ennek vége. Ez a kis angyal a füledbe suttogja majd, azt mondja, állj fel, te gazember! Miki szeret téged. Oké. Kösz, Miki. Szívesen. Én is szeretlek. Jól van. Kapd el, kölyök. Kapd el őt. Na, tessék. Mi lett a másik függővel? Nem tudom, nekem csak egyet adott. A másikat valami marhának adta. Stallone-nak alapvetően két karaktere van, amit az egész karrierje során így kipróbált. Az egyik az a halálosan profi gyilkológép, a másik pedig ez az ilyen tompafejű, buta, nagyszívű boxoló, akit egy igazából nem is tudom, hogy ezt színészként játssza-e, vagy pedig ő akkor az, tehát hogy ebben a kettőben tud kapcsolni. Talán ezért hiteles, mert ő itt tényleg önazonos ebben a szerepben. Ne felejtsd el, hogy mind a kettőből megrendezte a Rambo, nem tudom, a harmadik részét, meg a Rocky Balboát. A Rambóból a négyest, a Rockyból meg a hatost. Igen. Amit hát ő rendezett, és az ő maga, tehát a saját, olyan, mintha ő meghalna, hogyha nem a filmvásznon van, tehát akkor a saját karakterét tovább rendezi, hogyha már nincs más. És nagyon érdekes mind a kettőnek a megoldása. Tehát ő tényleg viszi tovább a karakterét, és még tovább fogja vinni, tehát lesz majd még tovább a film, mind a kettő. Nem, kizárt. Hát nem, kérdezd őt. Én a Rambót nem, én a Rambónak nem láttam az utolsó, a Rocky-nak láttam az utolsó, ez a hatodik Rocky-t, és ezután már nem lesz. Hát akkor lehet, hogy csak a Rambót folytatja, mert az biztos fogja folytatni. Lehetséges, de hát a Clint Eastwood az ugyanezt csinálja a Gran Torino-val. Hát ő majd róla később beszélünk, mert ő szintén a listán van, csak egy későbbi pillanatban. Igen. Szóval a Rocky az egy szintén elképesztően kultikus hős. És hát ha valaki tényleg igazi amerikai self-made-ben, akkor ő az, tehát ilyen névvel ráadásul. És a semmiből, a mélyből, igazából az első rész az, ami a nagyon klasszikus, az első rész az, ami a legjobb mindegyik közül, és az, amelyik hát a minden elemében talán egyrészt azért is, mert a film végén ugye elveszíti azt a meccset, talán azért is, mert a filmnek a nagy része az nem a boxoló karrierjéről szól, hanem a kallódásáról, arról, hogy milyen életet él, és hogy a bűnözői létnek így a határmesdjéjén táncol, és próbál, és a kapcsolata Mikivel a kezdet-kezdetén, ami hát ilyen pokoli rossz, a kapcsolata Adriennel, ami hát ilyen rettentő szerencsétlen, az egész életben való hihetetlen magányossága, és az ahonnan így végül rátalál az útra. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős opusz. És hát az én számomra idén elmondhatatlanul nagy Rocky Balboa rajongó voltam az egész gyerekkoromban. És tipikusan olyan karakter volt, hogy a plakát összefoglalta az egész lényét. Tehát a filmet nem is kellett újra megnézned videón vagy moziban, ránéztél a plakátra, és akkor itt tökéletesen. Tehát az a bizonyos arc, amit ott vág, meg a testtartás, az hogy összesűríti az egész karakterét egybe. Tehát ez állandóan visszaesek, de megpróbálom, és a végén sikerül. Műfaj, ez nagyon ment neki. Vagy hát a mai napig megy. Jó, hát aki ismeri a Rocky-nak a legendáját, aki tudja azt, hogy ő mitől az, aki, hogy ő nem az a boxoló, akinek különösebben jó a technikája, legalábbis a harmadik részig. Igen, a harmadik igen. Részben szerez technikát. Igen. Ő nem az a boxoló, aki elképesztően nagyot tud ütni, hanem ő az a boxoló, aki hihetetlenül bírja az ütéseket. Egyszerűen ő tényleg az a figura, aki a szívével éri el a sikereket, és a szívének köszönheti minden címét, és minden győztes meccsét. Tehát igen, egyszerűen fontosan... elnyűhetetlen, tehát hogy így pépesre vered, és akkor is föláll, és akkor is nyomja tovább, mert ő neki az egyetlen meccs az, amit az Apollo Creed ellen vív, ahol igazolnia kell az egész életét. Az egyetlen esély, amit kapott az életben, ez az amerikai álomnak a kvinteszenciája, hogy most megmutathatod kölyök, egy lehetsz a 100 000 közül, tudjuk jól, hogy a liftes fiúk egy milliomod részéből lesz Bill Gates, de egy liftes fiúból Bill Gates lett. Akkor hát most ragad meg az esélyt, ami által te lehetsz az egymillióból az egy. Rettenetes ez a nyomás, és hogy itt van a mi hősünk, aki bírja ezt a nyomást, sőt ez a nyomás teszi őt azzal, aki... Igen, tehát ő azt teszi hősé, hogy benne megvan az, hogy ő akaratból tud nyerni. Tehát nagyon sok mindenki, nagyon sok mindenből tudna nyerni. Ő még akkor föl kell, vagy előlép, amikor már semmi más nem maradt, csak a düh, az akarat, a megmutatni vágyás, nem is győzni, megmutatni vágyás, és ettől lesz ő filmhős. Ne, hát az első meccsének, annak nem is úgy megy neki, hogy nyerjen. Az előző este megvallja Adriennek, hogy nem nyerhet. Ő nem nyerhet ezen a meccsen. Itt nem is az a cél, hanem az, hogy talpon maradjon a végéig, mert hogyha talpon marad a végéig, akkor onnantól kezdve hát így nem kell úgy leélnie az életét, hogy kapott egy esélyt az életben, és nem élt vele. Tökéletes amerikai. Hát igen. Hát jó, hát ha van az amerikai eszménynek, vagy az amerikai álomnak kvintesszenciája, akkor az ez. És aztán hát az egyre rosszabb részeken keresztül végül is az ötödik rész, azt gondolom, a mélypont, és ahhoz képest a hatodik rész az egy sokkal, de sokkal jobb film. A hatodik részben sikerült valami elemit, valami eszenciálisat összegyűjtenie és bele zsúfolnia a cselekménybe a Stallone-nak, de azt lehet mondani, hogy ez az amerikai álom, amint egyre több cukor kerül bele, és egyre kevesebb szenvedés történet, úgy válik ez az egész amerikai álom egyre közönségesebbé, egyre ordenárébbá. Igen, tehát ez a katasztrofális folytatások sorrendjében megy bele. Igen. Nem véletlen, hogy a utolsó Rocky film már nem számmal volt ellátva, mert ugye, mint egy ilyen lépcső lefelé úgy haladt a minőség, tehát ezt valahogy meg kellett állítani. Igen. Azt gondolom egyébként, hogy nyilván az első rész az abszolút csúcs, és az abszolút mélypont pedig az ötödik rész. Az annak ellenére, hogy egészen démoni ellenfele van a ötödik részben. A negyedik részben van démoni. A hidegháborús negyedik rész bizonyos értelemben az a mélypont. Az ötödik rész az mind film a legrosszabb. Az én számomra a hatodik rész az annyira megható volt, hogy én bevallom, hogy én sírtam. Nekem potyogtak a könnyeim a végén. De hát itt leginkább nem is Rocky Balboának, hanem a saját gyerekkoromnak az elsíratása zajlott. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Dr. Indiana Jones, a régészetek professzora. Hát mit tudunk Dr. Jonesról? Egyrészt azt, hogy ő egy olyan hős, aki nem kifejezetten áll a helyzet magaslatán. Hát milyen értelemben? Tehát az, hogy csetlik botlik a filmben végig. Abban az értelemben, hogy végig csetlik botlik a filmben. Abban az értelemben, hogy kudarcok sorozata vezet a sikerhez. Igen, de ő igazából a tipikus hollywoodi hőse. Kezdjük a előnyeit, imádják a nők. Tehát az, ami ott az óráján folyik, az nagyon durva. Azok a nők, igen, imádják a nők, ő viszont nem uralja azokat a szituációkat, amikor imádják a nők. Tehát ő viszont tele van gátlásokkal. Igen, tehát, nem véletlenül egyébként. Nem egy James Bondról beszélünk, de véletlenül sem. Tehát itt arról van szó, hogy őt imádják a nők, de ő ezt olyan szinten nem tudja kezelni, hogy az elképesztő. Igen, többek között azért, mert egész fickó ilyen kicsit korhatárosnak tűnik nekem, tehát így pont nem káromkodik, pont, tehát olyan, mint amilyennek egy 10 éves kisfiú elképzeli a szuper régész. Tehát amikor van egy ilyen pont, amikor mindenki történész vagy régész akar lenni, na hát ebben nagy szerepe van Dr. Jonesnak, aki hát ilyen, tehát igazi jó kalandos élet, ilyen light, könnyű kalandokkal, mindig látványos megmeneküléssel, és mindennel, ami ezt tartozik, tökéletes a gúnyája, fantasztikus a humora, szóval egy ilyen igazi Joker figura, ráadásul nászikra vadászik általában, ami külön jó pont Hollywoodnak, úgyhogy egy ilyen, hát kevesen nem szeretik, én azt hiszem. Számos kérdést kaptunk, hogy sajnos lemaradtam, minek volt az előző a zenéje, mi ez a zene, stb. Ez hát az a Rocky-nak a zenéje volt, a Bill Conti-nak a szerzeménye, nem tudom, hogy nyilván arra gondoltok, és nyilván a John Williams-nek a zenéjét, az Indiana Jones témát, azt ismeritek nyilván. Össze van kapcsolva már igen. figurával. Na most a Dr. Jonesról azt kell tudni, hogy ő abszolút nem az a magabiztos, kőkemény, kegyetlen és lelkiismeretlen figura, mint amilyenek általában az akcióhősök, hanem egy sok tekintetben nagyon gátlásos, sok tekintetben nagyon szerencsétlen, olyan, aki hát bizonyos értelemben akár az ellentétének is tekinthetjük a James Bondnak. A James Bond az ugye használja a nőket, a leggátlásabbul mindenkit. Na most a Dr. Jonesra inkább az vonatkozik, hogy őt használják a nők. És nagyon sok esetben. Dr. Jones egy régész alapvetően, aki valahogy kalandokba keveredik, ugye a harmadik részből elkezdjük megismerni az életét, honnan van a kalapja, honnan van az ostora, honnan van, nem is tudom, hát a pisztoly az éppen nem, de apja honnan van. A sebb hely az állán. Igen, sebb hely az állán. Honnan van a kígyóktól való félelme, amikre a többi film rájátszik. Itt felhívnám figyelmet arra, hogy ugye hát elvileg 3 rész van ebből, illetve 4 most már. A negyedik rész csalódás. Hát bizonyos értelemben csalódás. Olcsó poén lenne, azt mondanám, hogy nincsenek benne nácik, és azért rossz. Nem, a második részben sincsenek nácik, igen, és az mégis jó. Igen, valamiért ez így nem működött, viszont a másik részről érdemes azt tudni így filmelméletileg, vagy nem is tudom hogyan, hogy amikor hát ez elsőprő siker lett, ez az első Indiana Jones, egyébként nekem talán a kedvencem, bár a harmadikkal azért erősen mérkőzik, akkor hát még rengeteg anyag volt, ami hát így meg volt a forgatókönyv, meg volt hozzá csomó minden, de kiderült, hogy az első forgatása közben nem volt rá pénz, és hát majdnem minden kész volt ahhoz, hogy hát tehát ezek majdnem olyan jelenetek voltak, hogy éppen hogy kivágták őket, tehát vagy a kivágás határán voltak, úgyhogy lehetőség volt még egy film csinálására, és akkor így egy nap alatt összedobtak egy forgatókönyvet a megmaradt jelenetekből, például az, amikor a bányában a víz jön, és ők a csillében menekülnek, és az indiai, hát ahogy angol hívja settingből, tehát ilyen díszletből, és akkor ebből lett hirtelen egy film. Nagyon jól sikerült. Szerintem nagyon jó lett az Indiana Jones és a végzett temploma. Én a legjobb Indiana Jonesnak tartanám, hogyha nem lenne benne a kisgyerekkel való nyálaskodás folyamatosan. Igen, de az a 80-as években valamiért nagyon kellett. Tehát ez nem a 80-as szemüvegből következik, hanem a Spielbergnek a jelleméből következik, hát a Spielbergnek a rossz ízléséből következik meg, a kisgyerek. Tehát az az IT-be, IT se véletlen, meg a Jurassic Parkban a kisgyerekek, vagy a Spielberg rossz ízléséből, vagy neki van egy ilyen gyerekkori fixációja, vagy pedig azért, mert hogy azt gondolja, hogy ez az, ami kifizetődik, ez az, ami a Lucas is hagyományosan szereti a kisgyerekekhez való meg a Buzz Spencer, meg Ötvös Csöpi, érted? Tehát vannak ilyen nagyon súlyos kisgyerek mániások, de rögtön igen. Meg is kérdezhetnénk a kedves látogatókat, hogy ne csináljunk egy top 10 idegestő kisgyerek listát, mert azért abból bőven van, tehát minden irányban. A gyerek Anakin Skywalker, az nagyon az élet. De az első megvan, tiszta ügy. Na jó, lehet, hogy megcsináljuk egyszer a 10 idegesítő, top 10 idegesítő kisgyerek filmben listát. Talán, ha már kifogytunk az olyan jelentősebb koncepciókból, mint például a legjelentősebb filmes hősök, mely listánknak jelenleg a 8. helyén járunk. Ez a listán a 10. helyezett Tony Montana, a 9. Rocky Balboa, a 8. pedig Dr. Indiana Jones. Hello, Mario. Indiana Jones. Mindig tudtam, hogy előbb-utóbb besétálsz az ajtómon. Volt biztos voltam benne. Tudtam, hogy ennek így kell lennie. Na halljam, mit keresel Nepálban? Apád gyűjteményének egyik darabját. Ez alatt a 10 év alatt meggyűlöltelek. Nem akartam neked rosszat. Gyerek fejjel elédestem, és te tudtad, hogy nem lenne szabad. Tudtad, hogy mit csinálsz? Most tudom, ez az én kocsmám. Kifelé! Mohám, Demiklu, Polianu! Ami történt, megtörtént. Nem mondom, hogy örülj neki, de most talán segíthetnénk egymásnak. Kell nekem valami az apád gyűjteményéből. Egy kb. Ekkora bronzkorong a közepén egy kristállyal. Emlékszel, melyik az? Ja, a kedvencem. Hol van Évner? Hol van Évner? Évner meghalt. Sajnálom, Marion. Tudod te azt, hogy tönkretetted az életemet? Mit akarsz, hányszor mondjam még, hogy sajnálom? Hát legalább még egyszer a szentségét! Sajnálom. Mindenki sajnál mindent. Évner is sajnálta, hogy végighurcolt az egész világon a kacatjaiért. Én meg sajnálom, hogy kit ragadtam ebben a koszfészekben. Mindenki sajnál valakit. Egy értéktelen bronz medáljóról van szó, ideadod nekem? Talán. Azt se tudom, hol van. Hát, talán megkereshetnéd. 3 darab ezresért. Annyiból hazautazhatnék, de nem lenne elegáns. Kapsz még 2, ha hazaérek. Nagyon fontos, Marion. Bíz bennem. Tudod, hogy melyik az? Tudod, hogy hol van? Gyere vissza holnap. Miért? Mert én azt mondtam, azért. Annak a Marionnak se kellett volna a kristálykoponyás részben visszatérni, azt gondolom, hogy ez is hiba volt. Igen. Azért szépen lassan sikerül a legendát lerombolni, úgy, ahogyan egyéb Spielberg és Lucas produkciók esetében sikerül a kőkemény munkával felépített legendát, az egy viszonylag könnyű, könnyű ecsetvonásokkal lerombolni a sárga földig, meg aztán azt gondolom, hogy ez az X-akták koncepció sem volt túlságosan erős, és túlságosan méltó az Indiana Jones-nak a legendájához. Nem is emlékszem a filmre, tehát ahogy a első 3 megvan DVD-n, ez föl sem erőre megvedem. Te csinálod jól, felejtsük is el. Igazából a 80-as években voltak ezek a figurák, a Spielberg meg a Lucas igazán a ficcen, és azóta... Hát inkább bábáskodjanak más filmek. Jobb lett volna abba hagyni. A 7. Ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Ellen Ripley őrnagy. Altiszt, a Nostromo altisztje. Őrnagy? Igen, hát igen, már nem emlékszem a rangjára pontosan. Ő az Alien kvatrológia? Igen, 8. utas a halálbolygó neve halál, stb. Halál sorozatnak a visszatérő szereplője. Igen, igen. Aki hát a legénység egyetlen túlélőjeként a Nostromónál, illetve hát a macskát nem számoljuk, akkor egyetlen túlélő. Azt mondhatnánk, hogy Ellen Ripley a listánk egyetlen női szereplője. Hát majd ideje volna egy női listát is összeállítani. De ez nem lenne igazságos, tekintettel, hogy Ripley-nél férfiasabb nőt nem ismerünk. Hát pontosan. Az egész filmtörténetben. A filmtörténet úgy tartja számon őt, mint a női hősök, és itt most a hagyományos hősökről, amilyen a listánk is most beszélek, hősök belépését a film mitológiába, vagy a pop mitológiába. Tehát ő volt az a nő, akinek sikerült áttörni ezt a láthatatlan korlátot. De nem nő, nő, a nem nő. Tehát a női hősök azok általában a testükkel, a fortéjaikkal, meg az éles nyelvükkel, hát meg a jó nagy mellükkel operálnak. Ripley nem. Ripley eszköztára az maximálisan maszkulin. Ő nem értek egyet, mert az anyasság például egy fontos szempontnál, ugye a de abból kislányt, is mit hord, igen. Ki, mit hord ki? Egy alien-t hord igen. Ki. Na, ez az ő anyasságáról. Tehát ennyire nőies az ő anyasága. De álljunk meg egy pillanatra az egész műfajnál, ugye itt arról van szó, hogy belé tojásozik egy ilyen lény, és akkor kitör a melkasadba, stb. Nem arról van-e szó itt, hogy férfiak rendeznek egy filmet arról, hogy mennyire félelmetes nekik ez az egész reprodukciós folyamat. Tehát nem véletlen, hogy a ős szuper ellenség az egy olyan lény, ami úgy tud szaporodni, hogy nem kell hozzá férfi. Ennyi. Tehát az egész férfiság felesleges, és marad ez a hive mind, ez a hangyabolyszerű dolog, egy királynő van, és sok-sok here, akik teljesen fölcserélhetőek egymással, és talán nem véletlen, hogy a negyedik részre Ripley már egyé válik ezzel a anyalénnyel, ezzel a nem is tudom, királynővel, és ő maga is egy ilyen savas vérű akármi lesz, jó, ami az aztán boldogan megy bele a napfénybe Android barátnőjével. Az a zseniális ebben az Alien kvatrológiában, hogy ahogyan Ripley és az Alien között egyre folyamatosan mosódik el a határ. Tehát eleinte az a kérdés, hogy az Alien végez Ripley-vel, vagy Ripley végez az Aliennel, aztán már az a kérdés, hogy hol végződik Ripley, és hol kezdődik az Alien, végül aztán már... Illetve még azt is felvethetjük, hogy annak ellenedő egyetlen női helyezett a listán, ő egy ilyen társhős, igazából ott két hős van ebben a filmben, a Alien és Ellen Ripley hadnagy. Tehát a Alien... Azt gondolom, hogy a pozitív hős az mindenféleképpen Ripley hadnagy? Most hirtelen hadnagy lett? Hát én nem emlékszem, tehát a magyar fordítást kéne megnézni. Warrant Officer ugye az titulusa neki angolban, csak hát én nem vagyok otthon különösebben a tengerészeti, haditengerészeti címekben, hogy meg tudjam mondani, hogy ez a magyar verzióban micsoda, majd a kedves hallgatók megírják. Hallasz engem, Ripley? Igen. Engedj be minket. Mi történt Kénnel? Rátekeredett valami az arcára, azonnal be kell vinnünk a betegszobába. Miféle valami? Pontos meghatározást kérek. Oda most iskja a silipkaput! Várj egy pillanatig, ha beengedjük, megfertőzheti a hajót. Ismered a vesztegzár előírást. 24 órát várnunk kell. Nem biztos, hogy túlélni a 24 órát. Nyisd ki! Figyelj ide, ha beengedjük, talán mind meg... Mind meghalunk, így van. Azt kell tudni erről a karakterről, Ripley hadnagyról, hogy a James Cameronnak avatárjában ugyanez a karakter tér vissza, nem Ripley, tehát nem ugyanaz, de Sigourney Weaver ugyanaz hozza. Tehát teljesen és tökéletesen ugyanaz jelenik meg itt. Ez a kemény, maszkulin nő, aki igazából lehetne férfi is, de éppen melle van. Abszolút semmi jelentősége az egész filmben, hogy ő nő vagy nem nő. Tehát a hagyományos női tulajdonságokat nem viszi tovább. Ennyi történik vele mindössze az egész film során. Tehát, hogy ő egy ilyen, android, vagy nem is tudom micsoda, aki behelyettes. Az Alien neve Xenomorph, írja nekünk a kedves SMS író. Hát igen, a Xenomorph az olyan típusú idegen lény, ami bárminek az, tehát alkalmazkodik bármilyen környezethez, bárminek fel tudja venni az alakját. Ez hát, a humanoidnak az ellentéte. Hát igen. A Alien neve az Giger, tehát ő tudott kitalálni egy ennyire tökéletes formát, tehát az szép az a lény igazából. Tehát, ezt magad nevében beszélj arra. Igen, de szóval egy nagy kultusza van neki, tehát nem véletlenül egyébként főleg a második résznek, ami sokkal inkább ilyen militarista science fiction felé hajlik, de nem tudom, volt-e már szól a műsorban, de az egész négy rész nagyon érdekes volna elemezni. Ácsmester azt írja nekünk, mindegy, mit mondotok, Sigourney Weaver nálam ott van. Hát nálam is ott van. Nálam is ott van Sigourney Weaver. Ez valami elképesztően szexi, főleg ami után belepetézik az Alien, azután kifejezetten olyan kis plusz. Azért valamit még hozzátesz. Kemény csaj, azt hozzá kell tenni, már annyira kemény csaj, hogy hát könnyen fiúnak nézhetnék. Ja. Mondom, hogy a nők hagyományosan nem ezekkel az eszközökkel dolgoznak, mint amivel Ellen Ripley had nagy őrnagy. Hát a egymáshoz szikszalagozott lángszóró és gépágy az valóban egy ritka női kellék. A toplista mai hatodik helyezettje. Andy Dufresne a Remény rabjai főhőse. Andy Dufresne, hát ő az emberségével, meg a kultúra megtartó erejével, meg a hihetetlen hitével és a kiapadhatatlan reménnyel, amit hordoz magában, azzal jut el a mélységek mélyéről föl a felszínre. Hát azt hiszem, mindent elmondtál róla röviden. Tehát ő a pacifista hős, akinek nem kell senkit legyőznie olyan értelemben, hogy így átgázol rajta, hanem ő az, aki a tulajdonságával nyer. Tehát ő az a ritka irodalmi és filmes hős, aki önmagát adja, és ettől elképesztő módon megdicsől. Tehát olyan szinten megnyeri azt a játszmát, amennyire az lehetséges. Igen, és ő az, aki olyan, mint a, van az a harc, tudod, az a harcművészet, ahol a másik energiáját fordítod ő ellene, az aikido. Na hát ez olyan, ahogyan ő működik, az olyan. Igen. Igazából a... Bár nincs sok között Steven Seagal az aikido mesteréhez, tehát az egy más karakter. Nagyon más. Most a Andy Dufresne az, aki az emberi kultúrának a hordozója. Ő az, amikor a kultúra évszázadokra aláhanyatlik, mondjuk a Római Birodalom bukása után az erdők benövik a városokat, meg a vízvezetékeket, meg mindent, ami az emberi kultúrát valaha hordozta, és 500 éven keresztül sötét hanyatlás borul Európára. De ugyanakkor valaki, valahol, Isten tudja, hogy kicsoda, Isten tudja, hogy hol, ebben a sötét pokolban hordozza mindazokat az értékeket, mindazokat az kultúrkincseket a múltból, amelyek majd, amikor jönnek a jobb idők, és jön a reneszánsz, és véget ér a sötét középkor, akkor majd azok újra kivirágozhatnak. Ezeket a magvakat valakinek őrizni kell. Ez a valaki Andy Dufresne, aki a sötétségnek a mélyén rejtegeti mindazt, ami az életet élhetővé és emberhez méltóvá teszi. Nem lehet véletlen az, hogy a Remény rabjai, az az IMDb-nek a szavazásán, amelyik a legnagyobb részvételű szavazás a világon, az abszolút első helyezett. Mindig is első volt. De nem véletlenül, tehát amit te most leírtál, az a modern világnak a ideális hős karaktere. Tehát ha eltekintünk a meséktől, ahol a modernizmustól egy kicsit félő emberek, akinek a gépek újak, meg túl gyors a világ, meg már rég nem értek semmit, meg a politikusok mind hazudnak, és ettől el lehet menekülni egy ilyen sárkányok vagy űrhajók uralt a világba, akár Alienek, akár bármi mások is volnának, azok ilyen leegyszerűsített világok, azok más hősök. Ehhez képest ő a mi világunknak a hőse, tehát ő általunk ismert eszközökkel képes elérni a győzelmet, tehát akár melyikünk lehetne az. Nem kell különösebben nagy hát testi erő, vagy valamiféle kiválasztottság és hozzá. És még csak a különösebb intelligenciára sincsen szükség, hanem kitartásra van. Meg valamire, amit tényleg így valami lelki embernek erőre, valami pontosan lelki erőre, amit nem tudunk, hogy mi a forrása, nem tudjuk, hogy honnan származik, de azt tudjuk, hogy ez tesz minket igazán emberré. Hát nem én abjai nem véletlen ez a cím. Mondjuk a magyar cím. Shawshank Redemption. Igen, az a... Igen. Igen. Mi lehet az, ami a ahonnan az akarat táplálkozik. Ez is valami véges mennyiségnek tűnik az emberben. Csak úgy tűnik, mintha ez az Andy Dufresne ennek a kútnak a mélyén, amely sokunkban ki tud apadni, ennek a kútnak a mélyén a végtelen talajvízhez tudna csatlakozni. Hát, ahonnan végtelenül tud táplálkozni benne a remény, a kitartás és a lelki erő. Ez a három, illetve még valami az igazság. Tehát, hogy ő egészen végig tudja, hogy pontosan mi a, neki a hát így büntetése vagy jutalma, és ő hisz a maga igazában, és el is fogja érni azt. Az más kérdés, hogy milyen eszközökkel, milyen tökéletes eszközökkel. Mert ugye ez egy tökéletes szökés igazából, amit ő ott végrehajt abban a börtönben. Nem, hát igazából nincsen semmilyen földi hatalom, amely Andy Dufresne-t meggátolhatja, és megakadályozhatja, és akár hátráltatni tudná, mert Andy Dufresne az olyan, mintha az égiekkel állna folyamatos kapcsolatban. Tehát az Andy Dufresne az olyan, mint egy földre szállt angyal, de semmi spirituális nincsen ebbe, attól függetlenül, hogy egy Stephen King regényről beszélünk. Tehát semmi spirituális... Stephen King megfilmesítés egyike. Hát igen, de azt lehet mondani, hogy ha valakinek sikerülhet Stephen Kinget megfilmesíteni, akkor az nem más, mint Frank Darabont. Szóval, amikor Andy Dufresne 1949-ben odajött hozzám, hogy csempész szembe neki Rita Hayworth a börtönbe, csak annyit mondtam, nem gond. Andy 1947-ben került a Shawshankbe, felesége is egy asszony bikkantójának a kinyírásáért. Odakinn egy nagy portlandi bank alelnöke volt. Szép karrier egy ilyen fiatal srácnak. A 10 legnépszerűbb, mi számunkra legalábbis legkövetendőbb és rajongottabb hős, filmes hős listáját ismertetjük a mai adásban. Ezen a listán a 10. Tony Montana volt, a 9. Rocky Balboa, a 8. Dr. Indiana Jones, a 7. pedig Ellen Ripley. Ami a 6. helyet illeti, az Andy Dufresne-nek jár, én Puzsér Robert vagyok, és Fuchs Péter kollégámmal szeretnénk a figyelmeteket igénybe venni még a további egy óra során, melynek a következő 5 hősnek, a mi szerintünk 5 legjelentősebb filmes hősnek az ismertetése lesz a témája. 0629-986-986 az SMS számunk, és erre az SMS számra írhatjátok meg a ti kedvenc filmes hősötöket. Ti kit szerettek a legjobban, ti kit követeltek az első helyre. Már is kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató Zsosz Bomont is a listára, sírva könyörgök. Nagyon szerettük volna rá tenni a listára, nem tudom, miért nem került rá a listára, abszolút megérdemli, hogy ott legyen, de majd remélhetőleg megérdemelte volna, fogunk. Megérdemelte volna, hogy ott legyen, de hát annyian vannak, akik megérdemlik, hogy ott legyenek. Az egyik legtökéletesebb, legprofibb. Azt lehet mondani, hogy igen. Ember, akit ismerek. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Harry Callahan felügyelő, vagyis Dirty Harry. Piszkos Harry, így van. Tudom, mire gondolsz. Hogy 6-ot lőttem-e, vagy csak 5-öt? Őszintén bevallom, ebben az űrzavarban én sem számoltam. De öcsém, ha ebben a 44-es magnumban maradt még egy töltény, az leszakítja a fejedet. Tedd fel magadnak a Shakespeare-i kérdést. Lenni, vagy nem lenni? Hát igen, ez a nagyon klasszikus pillanat. Az óriás magnummal, óriás magnumot ráfogja arra szerencsétlen fekára, akinek szétlőtte már a máját, igen. És az ott hever, és próbál nyúlkálni a fegyverért, igen. És hát akkor most akkor próbál meg eldönteni, hogy vajon 5-öt lőttem, vagy 6-ot. Én behallom, hogy nem számoltam, és akkor a utána ez a szerencsétlen ez mondja, hogy I've got to know. Tehát ugye azért mondd már meg 5 volt vagy 6, ő meg a helyet, hogy megmondaná, ráfogja és elsüti. Igen. És a film végén ugyanezt történik, igen. Csak akkor más végeredménnyel, és utána ahogy röhög. Igen. Az a fú, és az a kemény. Ez egy filmetes figurám. Egész leszámolás közben, az úgy kezdődik a leszámolás, hogy a bankrablás előtt elkezd ebédelni, és beleharap a hotdogba, itt elkezd rágni, igen. És akkor mondja, hogy a francba, és így le kell rakni a hotdogot, és kimegy, és nem tudom, megállítja az autót, átlövi a motort, meg lelő 3 embert közben, és miközben gonosztevőt, már minden... 3 gonosztevőt lőle. Igen. Nem mindegy ám nála. 3 mocskos gengsztert. Szemétpánkot, ahogy ő mondja. Igen, és aztán elindul a fegyverrel, a füstölgő 44-es magnummal. Ami egy kézi ágyú tulajdonképpen, igen. A 44-es magnum tulajdonképpen egy puskának lefűrészelték a csövét. Igen. Most ezt a szó átvitt értelmében értem, nem lefűrészelt csövű puskáról van szó, csak egy akkora kézi fegyverről van szó, ami gyakorlatilag puskának menne el. Olyan csöve van, meg olyan... De ez része a karakternek egyébként. Hát akkora kaliber. Ez a tök, tehát ha ő valamire rálő, annak vége. Tehát, hogy nem megsebesül vagy valami, annak vége van, kész, ennyi. Tehát ő az el van intézve. Igen. A rendőrök, tehát mondjuk tegyük föl, hogy nekik a rend megőrzése a dolguk, és akkor így, ha látnak egy rablót, aki rájuk támad, akkor megfelelő erőt használnak, megsebesítik, nem. Harry Callahannél egy megsemmisítő van, egy ilyen gyilkológép, a 44-es Magnum, ami hát összefort a karakterével. Hát olyan, hogy a második résznek a címe, igen. Az Magnum Force, igen. És a Magnum ereje. Igen, vannak ilyen pólók, ahol így az van rányomtatva, hogy Harry Callahan ugye a pisztolyt így felé nyújtja, és you are lucky punk, ugye ez a mondat angolul, hogy hát szerencséd van, hogy csak nem volt több golyó a tárban. Ez egy nagyon érdekes karakter, ez a Harry Callahan. Az amerikai viszonyokat nagyjából ismerni kell, hogy tudjuk, hogy ő, tehát milyen a világlátása, és kiket jelképez. Tehát ő a kemény konzervatív, republikánus, rendpárti, a minden ilyen alternatív ellen, liberális ellenből ben gyanús veszélyt látó, hát ilyen az amerikai otthont, hazát védő archetipus. Tehát ő az a ember, aki, hogyha Harry Moore a dokumentumfilmes, ugye a nagy ilyen nagy amerikai ellenálló belépne a házába, akkor ő agyonlőné, mondta ezt az Oscar-díjon kioszton. Tehát maga a Harry Callahant alakító színész Clint Eastwood, aki teljesen osztanő van nőve az ő karakterével. Michael Moore-ról beszélsz. Igen. Tehát igen. Ez Michael Moore-t lőni agyon Clint Eastwood, igen, hogyha bejönne, hát kellene értelemben. Mert, hát azért, mert megfigyelte azt, hogy a Michael Moore az mit tett az ő kollégájával, ugye? Igen. Hogy hívják azt a figurát, most nem jut eszembe a neve, aki a Ben Hurt játszotta. Persze. Aki a Nemzetközi Lövészhegyetnek az elnöke, és hát ugye a kevés 44-es magnuma sétáló emberek egyike, Clint Eastwood alias Harry Callahan. Na igen. Tehát, hogy az nem véletlen, hogy a Charlton Heston, aki ennek a nemzetközi lövészegyletnek az elnöke, az egy szerencsétlen öreg vén. Az Hermeles Szenél és Parkinsonos ember volt. Tehát most lépjünk túl ezen, de... Ezen túl szerintem, hogy mondjam, nem figyelmen kívül hagyható az, hogy Amerikában a fegyverviselésnek kultúrája van, mert Amerikában az amerikai állam hagyományosan nem védte meg a polgárait, tehát igen. A polgároknak kellett megvédeniük saját magukat. Pontosan, és Dirty Harry-nek például. Igen, tehát ő az a polgár, akinek rendet kell tennie. Most ezzel a, igen, és ezzel rendőr, a, igen, és ennek a, ezzel a kultúrával áll szemben ez a New York-i liberális értelmiség játékű. Még rosszabb, San Francisco-i. Kata, már még rosszabb. Tehát igen, ahol igen, már mindenki ilyen kicsit gyanúsan elhajlott. A homokos város. Igen. Igen. És akkor ott ilyen elképesztően pervers gonosztevők vannak, akiket Harry kizsigerel avval a fegyverével. De tényleg, szóval így kirobbantja őket a világból, visszakerülnek a helyükre a valók. Tehát igen, az a lényeg, hogy Clint Eastwood nem kevéssé azonosult. Igen. Harry Callahan felügyelőnek ahogy a karakterével. És nem véletlenül... és a Balboával, meg igen, a Rambóval. Ahogyan a Stallone a Rambóval. Igen. És nem véletlenül megy neki frontálisan a Michael Moore-nak, amikor azt keresztre próbálja feszíteni Charlton Heston, igen, mondvá, hogy ezt vele próbálja meg, igen, és elő fog kerülni a 44-es Magnum. Igen. És akkor elkezdett, és akkor ott ezt valahol Hollywoodban valami kiosztón mondta, igen, és ott elkezdtek röhögni a közönség soraiban. Igen. És akkor mondta a Clint Eastwood, hogy komolyan beszéltem. Igen. Tehát ez nem vicc volt. Igen. Ez nem merték, nem merészelték komolyan venni, hogy ez egy konkrét fenyegetés. Igen, de... Tehát, hogy nem stílus megszégyeníteni a szerencsétlen Alzheimer-es öreg Charlton Hestonnak. És nincs sportértéke. Nem és ez az, amit a Michael Moore nem vesz észre. Igen. És nem fér bele Harry Callahan világába. Ahogyan nem fér bele Harry Callahan világába az se, hogyha valaki már ártatlanokat öl, túlságosan rendpártiát, ugye nem tudom már melyik részben, talán éppen a Magnum erejében van az, hogy a igazi ellenfelek azok a ilyen túlbuzgó rendőrök, akik egy ilyen gyilkos osztagként mindenkit kiirtanak, aki nem megfelelő oldalon játszik, és ezért Callahan, aki azért tisztességes, mélységesen tisztességes, piszkos, alig van pénze, a piszkos erő ugye arra utal, hogy bármilyen módszert használ ahhoz, hogy elérje a célját. Tehát ő kínoz is. Ahogy ugye a 24-nek a főse is kínoz is, bármennyire az egy elvállalhatatlan dolog, ő kínoz, hogy megtudja az igazságot. Kellen is kínoz, hogy megtudja az igazságot, és de a jó ugye érdekében. Nagyon-nagyon hasonló a Jack Bauerhez. Tehát özvegy férfi. Callahan is, Jack Bauer is. Olyan mértékű a gonoszság, amellyel szemben fel kell lépnie, és olyan alkalmatlan körülötte mindenki arra, hogy ezzel szemben fellépjen, hogy ő neki igenis Dirty Harry-vé kell válni. Tehát, hogy ő neki a mocskos munkát kell elvégezni, és be kell mocskolni a kezét. Igen, tehát, hogy ő nem áll azon a Michael Moore-i szinten, hogy ő tiszta kézzel prédikáljon a jóról, meg a gonoszról, mert valakinek a mocskot igenis el kell takarítani, és jön Harry Callahan felügyelő, és eltakarítja a mocskot. Igen, mert ha nem lesz senki, aki a Szkorpióval, ugye ez az első résznek a főgonosza. Igen, ez egy ilyen összegyűrt főgonosz egyébként a akkori amerikai élet legtöbb félelmének. Tehát ez a Zodiac gyilkos plusz perverzióval, még hatékonyabb fegyverekkel, igen, szuperpszichopata, akit aztán nagyon elkap a Callahan. Érdekes, hogy ez egy híres fölfelé menekülős film, tehát itt fölfelé menekül a gonosz, és akkor a végén hát lezuhan halálában. Igen. Szóval Callahan felügyelő az a konzervatív Amerikának a hőse. És hogy a Clint Eastwood a Callahan felügyelőnek a karakteréből hogyan jut el végül is aztán egy mélységesen humanista és egy mélységesen Amerika kritikus. És az Amerika kritikusságában mégis egy kurzusok fölötti és egy megváltó erejű látomáshoz arról a Gran Torino című film tanúskodik, ami tulajdonképpen Callahan felügyelőnek a bosszúja. Igen. Persze nem magáról Callahan felügyelőről van szó abban a filmben, ahogyan mondjuk Ripley visszatér például az Avatar című filmben, ugye ott megint a Sigourney Weavernek ugyanazt a karaktert játsza. Hát nem ugyanaz a karakter, de nagyon hasonló attitúd. Nem Ellen Ripley-nek hívják, de gyakorlatilag ugyanaz a karakter tér vissza. Tehát, hogy megfigyelhetjük azt, hogy ahogyan Stallone azonosult a John Rambónak a karakterével, vagy a Rocky Balboának a karakterével, ezek a hősök, mint például Clint Eastwood a szőkének a western karakterével azonosulva, amelyet elbúcsúztatott a Nincs Bocsánat című filmben. Tehát, hogy összefornak a rendezői, szereplői és a színészi karakterek. De van még egy, ne felejtsd, hogy van még egy gyökere ennek a Callahan karakternek, az Wyatt Earp, a bűnöző, aki később a szuper sheriff lett, tehát aki minden eszközt ismer, használni tud, de a törvény oldalán áll. Tehát, és ez mindig benne volt a Clint Eastwoodban. Zseniális, tehát a Clint Eastwood zseniális western karaktereket adott. Tehát a poncsójával, ott a félig félrevont poncsóval a fegyverét kezeli, az a jó rossz és a csúfban, az tökéletes, de a tényleg a legjobb karaktere és a legkitartóbb karaktere az a Callahan volt. Az igazságosztó zsaru, aki már-már a bűnözőknek az eszközeivel küzd a bűn ellen, mert más eszközzel már nem élhet. Tehát, hogy ő nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy tisztességes legyen, mert minket mindenáron kell megvédenie, és ez fölötte áll. Ez előtte, ez elsőbbrendű, mint bármiféle törvény vagy szabály. Igazából bizonyos értelemben kicsit hasonló, tehát a Batman karakterét is ebből alkották meg. Aki gyakorlatilag úgy működik, mint egy bűnöző, de gyakorlatilag a jónak az oldalán áll, csak a tehetetlen rendőröknek a szerencsétlenkedéséből ő neki köszöni, már elege van. Most Callahan felügyelő esetében is valami ilyesmiről beszélünk. Ő elsőrendűen Callahan, és csak másodrendűen vagy harmadrendűen rendőr. Nem véletlen, hogy a filmnek a végén a tóba dobja a sheriff csillagot, mondvá, hogy ez, tehát, hogy igazából, mint a törvényőre, mint állami vagy városi alkalmazott, ő el lett árulva. Ő ki lett szolgáltatva. Igen. Igazából a liberális demokráciával szembeni, a liberális demokrácia a bűnözőkkel és bűnnel szembeni gyengeségét hivatott ellensúlyozni, az ő figurája. Hivatott a Harry Callahan figurája ellensúlyozni. Hogyha nekem 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt kellett volna Harry Callahanről beszélni, akkor azt mondtam volna, hogy végtelen undorító és primitív és sötét karakter, csak azóta eltelt 10-15 év, és azt kell, hogy mondjam, hogy megvan a maga helye. Ez kemény kijelentés. Igen, ezen a bizonyos listán. Ez a hely pedig az 5. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a 4. A 4. helyezett Forrest Gump. Hello, én Forrest vagyok, Forrest Gump. Ki nem szarja le itt, hogy maga ki a franc, maga seggfej? Itt egy senki, egy nulla, egy nyomorult bélféreg. Tegye le a ványok falagát és kussa, hadseregben van. Ide leülhetsz, ha akarsz. Jártál már igazi rákászhajó? Én mindent tudok, amit a rákász szakmáról tudni lehet. Amit mi fogunk, az tengeri rák. Meg lehet sütni parázson, főzni, párolni, sütni roston és hirtelen. Van rákvagdalt hús, rák reolmódra. Gombos rák, serpenyős rák, zsírban sült, olajban sült. Van ananászmártásban, citrommártásban, kókuszmártásban, bormártásban. Van rákleves, rákragú, ráksaláta, rák sült krumplival, rákburger, rákos szendvics. Ennyi, azt hiszem más nincs. Örülj neki! A Vietnámban az volt a jó, hogy mindig menni kellett valahová. Tűz a rókajukba! Szép napon elerett az eső, és nem állt el 4 hónapon keresztül. Apró szemű szurkálós eső, agy vastagon ömlő, oldalról zúgó eső, és néha meg úgy nézett ki, hogy alulról esik az eső fölfelé. Jennynek is írtam, és mindent elmeséltem erről. Aztán írtam alá minden levelet. Szeretettel, Forrest Gump. Aztán egy szép napon megint járőröztünk, mint mindig, és akkor csak úgy egyszerűen elzárta valaki az esőt, és kisütött a nap. Puss, te Isten barba, puss! Futottam pont úgy, ahogy Jenny mondta. Olyan messzire és olyan gyorsan futottam, hogy egy-kettőre tök egyedül lettem. Hát igen, Forrest Gump. Ő egyedülálló hős, Igazából gondolkodtunk azon, hogy erre a listára felkerülhetne esetleg Amélie Poulain, ugye az Amélie csodálatos életének a főhősnője, de aztán rájöttünk arra, hogy ha Forrest Gumpot van a listán, akkor Amélie Poulainre semmi szükség, nagyon hasonló karakterekről beszélünk. Kicsit furcsa, egy kerekkel kevesebb vagy több, az biztos. Igen, igen, tehát hogy nem százas, igen. Kicsit kettős. Uh-huh. Ez a... Mint mindannyian, amúgy. Igen, de nem úgy, mint mi mindannyian, hanem úgy abból kicsit, vagy nem is tudom. Uh-huh. Ez a Forrest, ez mi által válik hőssé? Azáltal, hogy nem nagyon érti, hogy mi zajlik körülötte. Vagy a legtöbben, meresleg. És nem, csak, talán csak az a különbség, hogy ő bevallja. Isten tudja. Egy nagyon jó rendezés a különbség egyébként. Melyik, mi és mi között? Hát egy átlagos ember, akit semmit nem ért a világból, csak futni tud mondjuk, meg Forrest Gump között. Nagyon-nagyon jól van előadva a története. Igen, na most mi a különleges Forrest Gumpban? Az, hogy az ártatlansága és a naivitása teszi legyőzhetetlenni? Vagy az, hogy vannak illúziói? Egy olyan világban, ami az illúziók elvesztéséről szól, ahol Jenny az ő szerelme lépten nyomon veszíti el az illúzióit minden iránt, míg aztán a végül semmi nem marad a számára, csak Forrest. Mert már minden mást fölélt, már minden mást kiélt. És Forrest az, aki nem tudja elnyűni az illúzióit, mert nincsen az ő emberi alkatában erre lehetőség, hogy az illúzióit elveszítse. Ott van a mama, aki azt mondta, hogy áld meg a helyet, Forrest. Uh-huh. Ott van Jenny, aki azt mondta, hogy Forrest, fuss. Ha bajban vagy, fuss, mint a szél. Akkor mit tudom én, és vagy kapott 6-8 ilyen intelmet, és akkor ezek az intelmek, ezek őt végigkísérik az életén, megtanult, hogy a rákászhajó az nem tudom én, az fontos bébének, és bébi anyukájának, és stb. Tehát ilyen, vannak ezek a csomópontok. És ezek a szabályok, ezek ráhúzhatóak majdnem mindenre ezek szerint. Tehát a vietnámi háborútól kezdve mindenre érvényes ugyanez a szabályrendszer. A film elsősorban azért szórakoztató, mert az amerikai történelmet ennek a szerencsétlen figurának a szemén keresztül nézzük, és egy kicsit olyan ezáltal, mintha egy ilyen hogy is fogalmaznak, mintha egy vonatkozás nélküli világból, mintha egy gyermeknek a szemével néznék, ahol a dolgok, azok nem determinálva egymás által, egymást átszűve, egymásból következve, egy bonyolult kontextus rendszerben értelmezve vannak jelen, hanem úgy önmagukban állnak. Tehát, hogy itt Kennedy elnök egy ilyen kedves, joviális figura, aki megkérdezi, hogy Forrest hány, nem tudom én, Dr. Peppert ivott már meg, nem kell-e WC-re menni, vagy arra van a WC, vagy jobbra, vagy keresztbe. Tehát, hogy így ilyen, és ilyenné válik az egész világ. Tehát, hogy Forrest Gump olyan, minthogyha egy permanens LSD-trippel lenne, és így a világot először látná. Hát olyan, mint egy ilyen furcsa tükör volna valóban, tehát egy futótükör, nem is tudom micsoda. Valószínűleg a filmek is, ez is a sikere, hogy képes egy ilyen szinten végig követni, tehát hogy nem lép ki soha ebből a szerepből a film, hanem tartja magát ez a forrestizmushoz. Forrest Gump nem ismeri a félelmet, írja a kedves SMS író. Hát ezt nem tudom, ez a filmben, tehát a karaktert kéne megkérdezni, de nehéz megmondani, hogy ő mitől fél. És onnit visszafejteni. Vannak ilyen filmanalisták, akik például így végig viszik, hogy akkor abban jelenetben így viselkedett, akkor az azt jelenti, hogy olyan a karaktere. Én ezzel így nem gondolkoztam, hogy ő a félelemben milyen viszonyban van. Én mindig úgy gondoltam arról a filmről, hogy a ő szemvegén keresztül látjuk az egészet. Valahogy Forrest az biztos, hogy sérthetetlen a világ számára. És talán azért sérthetetlen, mert bizonyos értelemben ott sincs. Ott sincs igazán. Igen. Valahogy outsider mindig, szemlélő mindig. Valahogy olyan, mint hogyha folyamatosan a mesélő pozíciójában lenne, és ezt erősíti az a benyomásunk, hogy folyamatosan meséli ugye magát a filmet is. Egy kicsit olyan érzésem volt a karakterétől, mint egy olyan sorozatnál, ahol elkezdem olvasni az első részt, és aggódom azon, hogy túléli a főhős, miközben tudom, hogy még 30 része van a kötetnek, és pont mindegyiknek az a címe, hogy mit tudom én, Tarzan és a majmok. Tehát, hogy Forrest Gump is, nem tudom, micsoda. Tehát, hogy biztos volt, hogy akkor itt végig fogja vinni, akármiről is van szó. Az a nagy kérdésünk, hogy mitől különleges Forrest Gump? Írjátok ezt meg nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számra. Kaptunk SMS-eket. Szevasztok, szerintem a Forrest Gumpot szerettem a Forrest Gumpot, a legjobb film, megírták a folytatást, nagyon jó, olvastátok? Kérdezi Ati. Ez a Gump és társa című könyv, én nagyon remélem, hogy nem fogják megfilmesíteni, és számosokból remélem. Biztos vagyok benne, hogy csalódást okozna, és az a baj, hogy a második rész az sokszor úgy hat az ember tudatában, hogy így az első részt is lefokozza, vagy úgy lerántja magához. Sokszor éreztem ezt. Csillagok háborúja effektus. Például a Csillagok háborúja esetében. Másrészt meg van egy másik félelmem, hogy a Tom Hanks, ez a pocsék színész, nem tudná még egyszer ilyen kiválóan eljátszani a Forrest Gumpot. Tehát az akkor ott neki nagyon megvolt. Biztos vagyok benne, hogy még egyszer ilyen színvonalon nem tudná ezt lehozni. Biztos vagyok benne, hogy nem tudná még egyszer. Szerintem Forrest Gump mélységesen keresztény, de javítsatok ki, ha tévedek. Tudod, hogy melyik Krisztusra hasonlít? Egyébként? A Mester és Margarita. Uh-huh. A Bulgakovnak a Krisztusára. A Bulgakovnak a Krisztusára hasonlít a Forrest Gump nagyon. Forrest Gump feltétel nélkül jó, írja az SMS író. Hát, őszinte akár egy gyerek, ennyi elég is, hogy kitűnjön. Ez nagyon igaz. Igen. Számomra attól, hogy önzetlen cselekedett. Nem úgy, mint napjaink emberei. Értem én, hogyha nincs is jó ragzva a dolog. Igen. Sziasztok, attól különleges Forrest Gump, hogy mindenkiben csak a jó dolgokat látja. Üdv. Ez az a szemmel, amin keresztül. Igen, ez a gyermeki igen. szemmel néz. Igen. Vonatkozás nélkül lát. Úgy, mintha a dolgok önmagukban lennének. Ez egy nagyon sajátos látásmód, olyan, mintha Buddháé. Megőrizte ártatlanságát, maradt minden körülmények között. Naivitása, ami nagyon szerethető és kedvesen sajnálható is. Mindenkiben meglátja a jót, és csak a jót írja, és erősíti meg az újabb kedves hallgató. Nem veszi, vagy nem akarja észrevenni másban a gonoszságot, a rossz indulatot. Jó a műsor, írja ő, aki szintén csak a jót látja ezúttal bennünk. Kedvenc főhőseink top 10-es listáját ismertetjük veletek. Azt illeti, ez a 98.6-os frekvencia. 0629-986-986 az SMS szám, amire írhattok nekünk. A következő fél órában a dobogós helyezések következnek, ami a lista eddig helyezéseit illeti. A 10. helyezett volt Tony Montana, a 9. Rocky Balboa, a 8. Dr. Indiana Jones, a 7. Ellen Ripley, a 6. Andy Dufresne, az 5. Harry Callahan, a 4. pedig Forrest Gump. Itt még írják nekünk, hogy a Forrest Gump legjobb mondata úgy hangzik, hogy úgy voltunk együtt, mint a borsó meg a héja, írja nekünk Oli. Tom Hanks egy kiváló sokarcú színész, lásd Philadelphia. Forrest attól különleges, hogy mindent a legnagyobb természetességgel fogad el a világban, és mindent teljességgel megél, boldog ember. Ez, hogy teljességgel megél, ez nagyon igaz. A Forrest Gump szerintem azért különleges, mert és azért sérthetetlen, és azért legyőzhetetlen, mert nem sodródik benne abban a haláltáncban, abban a halálos örvényben, abban a közös halucinációban, vagy közös hipnózisban, amelyben éljük az életünket, és amelyben kölcsönösen egymást erősítjük meg. Tehát, hogy én komolyan veszem a saját életemet, és a saját életemben a te szerepedet, aminek a hatására te komolyan veszed a saját szerepedet az én életemben és a saját életedben, és így kölcsönösen, tehát folyamatosan zuhanunk, és rántjuk magunkkal egymást a zuhanásba. Na, ebből a Forrest Gump köszöni kimarad, és szerintem ettől boldog, és ettől halhatatlan. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje Sherlock Holmes. Sherlock Holmes egy nagyon-nagyon különleges karakter. Bevallom, hogyha rajtam múlt volna, akkor ő lett volna az első. Én Sherlock Holmes mániákus vagyok, olyannyira, hogy Sherlock Holmes relikviáim vannak, amiket a Downing Street-ről hoztam el, Sherlock Holmes shopból. Pipa, igen. Tehát nekem Sherlock... A kutyahallgatás hiánya befőttes üvegben. Igen, igen. Tehát a Sherlock Holmes az egy utánozhatatlan karakter, szerintem minden idők legjobban megalkotott karaktere, olyannyira, hogy a Dr. House figurájában egy az egyben lelopták a Sherlock Holmes, de minden elemében, tehát ez a kényszerbeteg, mániás depressziós, drogfüggő, nőgyűlölő zseni, akinek átláthatatlan a logikai készsége, de ugyanakkor a a mindig a jóra és csak is a jóra használja, de ugyanakkor viszont a végtelen cinizmusával és a végtelen szarkazmusával próbálja a magáról elterelni azt a benyomást, hogy ő bármennyire is jó lenne, pusztán azért, mert sérti más embereknek a rajongása. Szóval, de ugyanakkor meg igényli is, meg el is várja. Szóval, na mindegy, egy az egybe a karaktert ellopták. Tehát, hogy én sok mindenért rühellem a Dr. House-t. Egyébként a színész, aki játsza a Dr. House-t, az nagyon jó. És nem is bánnám, hogyha Holmes játszana, de azt maradjunk annyiban, hogy ez az egész Dr. House, ez úgy lett ellopva szűrészállán. Megtaláltad a tökéletes Holmes színészedet. A másik az az, hogy a Sherlock Holmes-nál jobbat, mint a Jeremy Brett, aki a Granada féle sorozatban játsza a Sherlock Holmes. Annál nincsen tökéletesebb Sherlock Holmes. Az az igazság, hogy az én számomra én Sherlock Holmes előbb olvastam, mint láttam. Már előbb olvastam az összes létező Sherlock Holmes, mint hogy láttam, és amikor megláttam, én ezért nem akartam őt első helyre egyébként, mert hogy ő volt irodalmi gyökerű hős, tehát akkor miért tegyük be a film top 10-be, úgyhogy az első legyen. Szóval, amikor én megláttam a Jeremy Brettet, és egyébként ez nem úgy sorozat, mint a többi, mert hogy a Sherlock Holmes egy olyan irodalmi mű, ami egy ilyen sorozatban, egy ilyen 50 percbe adaptálható ideális módon. Tehát, hogy ez nagyon kevés olyan Sherlock Holmes történet van, amiből egy egész estés film kitelne. És akkor megláttam a Jeremy Brettet, akkor mondtam, hogy igen, ő az. Végig ő volt az. Amikor még nem is született meg a Jeremy Brett, csak a Conan Doyle megírta a Sherlock Holmes, akkor már a Jeremy Brett volt a Sherlock Holmes. Ezekben a nyomozókban van valami közös egyébként, tehát nekem, én nem vagyok ennyire nagy Sherlock Holmes rajongó, bár a sziluettjét én is felismerem bármikor, tehát, hogy így tudom, kiről van szó. Miért mondtam Downing Street-et a Baker Street helyett? Én magam sem értem. Hát azért, mert az Sherlock szívem, Holmes volt prezident, igen. Az én szívem miniszterelnöke, igen. Sherlock Holmes, igen. Így van. És tehát ezek a, nekem úgy működnek ezek a, hát nem csak nekem, hanem szakirodalomnak is, ezek a szupernyomozók, mint Columbo, Miss Marple vagy Sherlock Holmes, hogy ők alapvetően nem csak cinikus és ironikus és hihetetlen összetett emberek, de mindenkörül mindig a legrosszabbat feltételezik, és ez félelmetes bennük. Tehát amikor belép egy szobába, és neki egy automatikus kludó az egész helyzet, és mindenki potenciális gyilkos, tehát hogy azért tudja megfejteni ezeket a őrületes rejtélyeket, mert mindig mindenkiről akár milyen ártatlan, alapból azt feltételezi, hogy az egy személygyilkos. Különben nem működne a dolog. És ami az imádnivaló a Sherlock Holmesban, az, hogy milyen elragadó a nőgyűlölő. Hogy van a kedves neje? Nem vagyok nős, Holmes. Nagyon helyes. Ez egyszerűen kiváló. Tehát, hogy az, ahogyan ő igazából nem gyűlöli a nőket, hanem mélységesen megveti őket, mélységesen lennézi őket, kivéve Irene Adlert, ugye, aki hát az egyetlen, aki Holmes meg tudta szivatni az egész pályafutása során. Nem úgy értjük, hogy az egyetlen nő, hanem hogy ez egyetlen, mondjuk Moriarty professzortól eltekintve az egyetlen, azt lehet mondani, aki Holmesnak komolyabb gondot tudott okozni. Aki, fogalmazunk úgy, hogy méltó, igen, Holmeshoz. Igen, Holmes számára a minden szellemi, síkon zajlik, és ezért aztán ő a szexualitást, meg a testiséget is egy ilyen alantas dolognak tartja. Igazából a hát igazi angol, maradjunk ennyiben. A drogokhoz is akkor menekül, amikor éppen a depresszió szakaszát éli. Mondom, hogy igazi angol. Fontos tudni Sherlock Holmesról, hogy Sherlock Holmes az mániás depressziós, van ez a bipoláris személyiségzavar. Ha akkor létezett volna ez a diagnózis, akkor nyilvánvalóan annak diagnosztizálták volna. Vannak ezek a mániás szakaszok, amikor éppen van egy ügy, és annak a depressziós szakaszok, amikor nincs ügy, és olyankor kerül a képbe a morfium, meg az ópium, meg a kokain, tehát injekciós fecskendőket dugdossa el. Amikor a Sir Conan Doyle idejében legális szerek voltak, ezt azért hozzá kell tenni, ópium nem, de a többi igen. Volt ópium? Igen. De nem volt legális. Ja, igen. Igen, de a kokain például legális fogászati érzéstelentő volt. Tehát. Igen, Sherlock Holmesnál meg néha megszaladt a kokainos szelence. Igen. De és a Watson doktor, aki az egyetlen fék Holmesnak az életében tulajdonképpen... Ez a szokrátészi figura, aki ugye, akivel mindig így polemizálni kell, tehát a ügy úgy derül ki, hogy ez a kis buta Watsonnak elmagyarázza ez a félelmetes lángelmet. Pedig hát Watson egy kimagasló intellektusú ember, tehát hogy így, mi mindannyian szeretnénk olyan intelligensek lenni, mint Watson, aki ezt képest... Jó, intelligens, igen. Csak jön vele a hordalék, tehát... Hogy? Jön vele a hordaléka, tehát az összes többi rossz tulajdonság, ez automatikusan jön vele. De igen, de ahogy történetről történetre tanul Holmes-tól, és ahogy egyre fejlődik, hát az is tökéletesen megvan írva, igen, hogy Watson fejlődik Holmes mellett, igen, és hát a Holmesnak a nagysága és a zsenie, hát az leírhatatlan. Tehát, Watson, mégsem fekteti a pénzét dél-afrikai bánya részvényekbe? Honnan a csodából tudja ezt? Vallja be, meglepődött egy kicsit. Nagyon. Örülnék, ha ezt írásba is adná. Miért? Mert 2 perc múlva már azt mondja, hiszen ez pofon egyszerű. Ígérem, hogy nem mondok ilyesmit. Pedig, kedves Watsonom, ez korán sem nehéz. Létrehozza az egymásra épülő tényekből, melyek önmagukban csupán semmiségek, a következtetések sorát, majd egyszerűen átugorva a közbülső lépéseket, a hallgatóval csak a kiinduló pontot közli, és a konklúziót. A hatás mindig mellbevágó, bár olykor kicsi teatrális. Jelen esetben a kiinduló pont krétapor volt a bal keze mutató és hüvelykujja közt. A végkövetkeztetés: nem fekteti a tőkéjét dél-afrikai bánya részvényekbe. Nem látom az összefüggést. Nem is tagadhatná. Holott az összefüggés világos. Íme a hiányzó láncszemek logikus sora. Krétapor volt a mutató és hüvelykujja közt, amikor este hazatért a klubból, bekrétázta, hogy a biliárdákó jobban csúszson. Az ön egyetlen biliárdpartnere Thurston. Ön egy hónapja említette, hogy Thurstonnek opciója van egy dél-afrikai bányára. Ez egy hónap múlva lejár, és szívesen társulna önnel. A csekkfüzetét én őrzöm. Ön nem kérte el a kulcsot, tehát nem szándékozik bánya részvényeket venni. De hiszen ez pofon egyszerű. Watson, minden probléma annak tűnik, miután elmagyarázták. Pam, pam, pam, pam. Holmes, mitől ilyen vidám? Nincs megbízása, nincs megoldandó ügye, és ilyenkor magának mindig sötét a kedve. És buskomorságában a kokainhoz fordul. Miért nem alkalmazza a logikai levezetést, amit annyiszor bemutattam? Sherlock Holmesnak jó a kedve, tehát Sherlock Holmesot megbízták egy üggyel. Lássuk, mit hámoz ki ebből, Watson barátom. De Holmes, ez egy gyerekrajz. Valóban ez a véleménye? Mi más lenne? Ez az, amit Mr. Hilton Cubitt, Riddlingthorpe Manor Derbyshire is szeretne tudni. A reggeli postával jött, a küldője is hamarosan itt lesz. Holmeson az a különleges, ahogyan meglátja a kis részleteket, tehát a figyelme, a figyelmének a minősége az, ami különleges, az ébrenlétének a minősége az, ami különleges egyrészt, másrészt pedig az önbizalma, amellyel a legcsekélyebb részletekből messze menő következtetéseket tud levonni. Az a fantasztikus, hogy most a Guy Ritchie-nek sikerült egy jó Holmesot csinálni. Igen, úgy, hogy ő írta a forgatókönyvet, vagy ő írta, vagy ő íratta a forgatókönyvet, tehát egy Doyle-tól független forgatókönyvből sikerült egy méltó. Én azt mondom, hogy nem pusztán a Guy Ritchie által létrehozott koncepció méltó az eredeti Sherlock Holmes történetekhez, vagy a Sherlock Holmes világához, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Robert Downey Jr. által megformált Holmes is méltó Holmeshoz. Hát igen, a Madonna nélküli Guy Ritchie az megint kedves a szívünknek, igen, képes volt megvalósítani azt a, hát igen, igen, nagyon. Tehát én mielőtt megnéztem a filmet, nagyon féltem, én, mint Sherlock nagyon nagy rajongója, én rettegtem, hogy lerombolja a legendát, és méltó, igen, igen, köszönjük, és gratulálunk, és én várom a következő epizódot, és örülök, hogy Guy Ritchie ilyen, hát sikerült megugrani. Igen, igen, visszatért közénk, és ilyen magas színvonalon ugrotta meg ezt a nem kis kihívást. Az orosz Holmes sorozatot láttátok, kérdezi Evik. Na, az az igazi. Igen, hát én valami halvány emlékem van róla. Én nem láttam az orosz Holmes sorozatot. De... Én nem, nehéz elképzelni, hogy a Jeremy Bretthez bárki jöhet. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez pedig nem más, mint James Bond. James Bond, tiltakozik Z nevű hallgatónk. Miért? Első 10-ben nincs helye. Z nem valamelyik főgonosz volt a James Bondban. Igen, attól tartok. Igen. Valaki, akinek lerobbant a fél arca, de a másik felével mindenáról el akarja puszítani Holmes is. Létező egyetlen szemével végig akarja nézni, hogy Bond, Bondot. Ő azt hiszem a X utáni részben volt, vagy Y, Dr. Y utáni részben. De az Y előtt volt a Z. Igen. Hát róla szerintem összefoglalhatjuk annyiban, hogy a kémek nem ilyenek, pont. Tehát, ő egy figura, ő egy figuraként indult, vagy nagyon hamar önmaga karikatúrája lett, és akkor még vicces volt. Igen, és viszont aztán komolyan veszük, akkor most az utóbbiakban meg el lett kezdve komolyan véve, venni, vevődni, és én meg nem vagyok vevő erre. Igen, de milyen titkos ügynök az, akiről pontosan tudjuk, hogy Alanisza Martini? Tehát, hogy mindenki a világon ráadásul pontosan tudja róla. Tehát rázva nem keverve. A vodka Martinit. Vodka Martinit, jó, hát... Igen, mert mivel rázod össze a Martinit? Nem vagyok egy, a James Bondologiában nagyon otthon, azt tudom, hogy van egy ilyen furcsa főnöke, meg ilyen professzor, aki furcsa kütyüket gyárt neki, és az egész egy ilyen ellentéte annak, igen, ellentéte annak, amilyen valójában a, hát ez a operatív kém, szóval egy ilyen egészen, egészen legendás figura, olyan, mintha valami múlt századi lovagregényből pattadt volna ki, egyébként onnét is. Tehát. Egyébként, hogy mondjam, bizonyos értelemben a Bond is pszichopata. Nem lehet tudni, hogy mi köti őt, vagy mi kapcsolja őt össze a brit birodalommal, a királynővel. Miért olyan hűséges ő a királynőhöz? De kérdés nélkül. Miért viszi vásárra újra meg újra a bőrét, és kerül a legelképesztőbb szituációkba, ahonnan aztán csodával határos módon és Q kütyűi segítségével ahogy mindig kivágja magát. Feleségem szoktam mondani, ezek a persze filmek, tehát amikor ide, ez úgysem, tehát ez nem lehet megcsinálni. De nem is kell komolyan venni, nem. Igazából a Bondban azt lehetett szeretni, amilyen a Sean Connery volt, ami tulajdonképpen a önmaga stílusában való folyamatos fürdőzés, ami zajlott a Sean Connery-nek a karakterében, és aztán amikor jött a Roger Moore, szerintem jó irányba vitte ezt a dolgot tovább, már a Sean Connery által megfosztott James Bond az már régen nem ugyanaz, és sokan vagyunk, akik azt gondoljuk, hogy már nem lesz ugyanaz soha, és nem lesz a régi soha, de a Roger Moore-ban lett az egész vígjáték. Az egész James Bondból vígjáték, és onnantól kezdve már önfeledten röhögünk az egészen, nem tudjuk komolyan venni az egészet, és mostanában, ami ebben ezzel a Casino Royale-lal, meg ezzel a Quantum csöngyével történt, hogy most elvárják tőlünk, hogy halálosan komolyan vegyük úgy, hogy egész egy mese tulajdonképpen. Igen, és hogy megfosztják minden kultikus elemétől, nincsen Q, nincsenek kütyük. Miért szeressük? Tehát, ugyanolyan akciófilm. Igen. Jason Bourne már erősen az nála kész. Igen, és az a baj, hogy a Pierce Brosnan-nel vált akció. Végleg egyszer és mindenkor akciófilmi a James Bond. A James Bond sorozatnak köszönhetünk még valamit, a külön fogalma Bond lány, tehát ez egy ilyen foglalkozás, és hát ma magára valamit adó színésznőnek Bondánynak kell lennie bármi áron, tehát ez is egy érdekes probléma. De úgy hallottam, most a legutóbbi Bond forgatását félbe kellett hagyni, mert nem volt rá pénz. Ez is mutat már valamit egyébként arról, hogy hanyatlik lefelé a szuperkém csillaga. A Bond, igazából Bond lánynak kétféle sorsa lehet, vagy... Leginkább meg fogja őt gyilkolni a gonosz, amikor rájön arra, hogy Bond belül az információkat. Na most az, amilyen módon, az ilyen jóformán pszichopata módjára ez a James Bond ezeket a nőket használja, egyrészt használja szexuálisan, másrészt használja arra, hogy megszerezzen tőlük bizonyos információkat, és aztán pedig ott hagyja őket a főgonosz prédájának, hogy aztán a legelképesztőbb kegyetlenséggel végezze ki őket a főgonosz, és onnantól már nem is érdeklődik, már nem is foglalkozik vele, mert a világ másik felén van egy a másik nővel. Fontosabb. Ebben egy kicsit angol. Igen, tudod, bizonyos értelemben James Bond egyetlen valódi szerelme az a királynő. Anyám összeírta, hogy mit ne csináljak az első randevún. Nem lesz rá szüksége. Ugyanis nem azért jöttem. Nem? Akkor hát mit akar? Megbántanám, ha azt mondanám, információért jöttem. Miért mondanék magának bármit is? Tényleg, miért? Túl sokat képzel magáról, Mr. Bond. Egyszerűen nevetséges. Hogy ennek a Bondnak a közelségétől, meg az érintésétől minden nő elalél, azonnal elmond mindent, amit tudja, hogy nem lenne szabad, mert bele fog halni abba, amit most csinál, de csinálja, mert nem tud Bondnak ellenállni. Mindannyian ilyen vonzerőt szeretnénk magunknak. A Bondot, a James Bondot, azt csak utálni lehet, ha komolyan veszük. Ha ezt egy komoly filmként kezeljük, akkor idegesítő és röhelyes. Nem szabad komolyan venni ezt a dolgot, ezért egyszerűen szórakozni kell rajta, egyszerűen vicces az egész, a Roger Moore-nál és a Sean Connery-nél a dolog nem várta el, hogy komolyan vegyük, és ott volt jó, és ott volt a maga helye. A csúcsok csúcsa a mai number one. Rick Blaine, a Casablanca hőse. Ez az utolsó helyezés, az egyébként összevont helyezés volna amúgy, Tehát amikor arról beszéltünk, ki legyen az első, egyben utolsó, akkor hát arról volt szó, hogy akkor a Rick Blaine karaktere mellé felsorolkoztattunk jó néhány másikat is. Hát, mert de a Rick Blaine az első, igen, Han Solo, csak ő belül aztán gyártottak egy valagnyit. Igen. Mert a Han Solo az ugyanez a karakter. A John McClane nagyon hasonló, nem ugyanez, de nagyon hasonló. Tehát ez a kiégett férfi, igen. Csávó, a cigaretta az nem hiányozhat a szájából. Igen. És a filmnek a végén aztán mégis mindig kiderül, hogy helyén van a szíve. Pontosan. És hogy odaáll a jó ügy mellé. Tehát ahogy Han Solo visszajön, amikor kilövi azt a két tájvadászt a árokban, ugyanúgy Rick is kiderül, hogy jó szívű, kiderül, hogy egy meleg mackó van a vad külső alatt, szóval igen. Most alapkarakter. A Ricknek a reakciója, hogyan a végén a filmnek a zárlatában a Rick előadja magát, és maga a Casablanca című film, és annak a befejezése attól lett ennyire ütős, mert maguk a színészek sem tudták, hogy az utolsó jelenetben mi lesz a sorsuk. Tehát annyira az utolsó éjszakáig írták a forgatókönyvet, a forgatás megelőző éjszakán fejezték be a forgatókönyvet, és ott írták meg a zárlatot. Igazából a Humphrey Bogart is, meg az Ingrid Bergman is úgy hitték az utolsó forgatás reggelén, hogy a Humphrey Bogart meg az Ingrid Bergman együtt ott maradnak Casablancán, és a Viktor László az pedig elhagyja a Casablancát és megy Lisszabonba. Valószínűleg egyedül egy tucat film lett volna egyébként. És úgy lett volna egy tucat film, és akkor átcsavartak a végén, és így született meg Rick Blaine-nek ez a karaktere. Ebből a cinikus szemétládából, ebből a sértett büszkeségű férfiból. Akiről persze tudjuk, ugyan utalások vannak rá, hogy egy igazi szabadságharcos, de ez a Casablanca 2-ben jön ki igazán, nem tudom, nem ez volt folytatás címe, de inkább hagyjuk. Tehát ez egy katasztrófa volt. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, ezek a hősök voltak a mi kedvenceink a mai adásban. A top 10 filmes főhős listáját ismertettük, mely listán a 10. Tony Montana a sebb helyes arcú hőse, a 9. Rocky Balboa a Rocky című filmek hőse, a 8. Dr. Jones az Indiana Jones kvatrológiából. Majdnem idejében benne van a neve, ez jó. A 7. Ellen Ripley az Alienből, csak hogy vitatkozzak veled. A 6. Andy Dufresne a Remény rabjaiból, még kevésbé. Az 5. Harry Callahan a Dirty Harry főhőse. A 4. Forrest Gump a Forrest Gumpból. A 3. Sherlock Holmes. A Sherlock Holmesból. A 2. James Bond filmek hőse. És az 1. Rick Blaine a Casablancából. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Fuchs Péter kollégámmal próbáltunk egy kicsit eligazítani titeket, melyik hős az, amely méltó a rajongásunkra. Legközelebb 6 nap múlva, vagyis jövő szombaton újra itt leszünk veletek, addig hallgassatok nagyon sok rádiókafét, a figyelmeteket és a nagyon sok SMS-t köszönjük szépen. Sziasztok!